Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün okuyacağımız ayetler Bakara suresinin 26 ve 27. ayetleridir. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnnallâhe la yestahyi en yadribe meselen ma be'udaten ev fevkaha fema fevkaha. Allahü Teala herhangi bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İster sivrisinek olsun, ister onun üzeri bir şey olsun. Çünkü Allahü Teala'nın yarattığı her şey mükemmeldir. Dolayısıyla her şeyi Cenab-ı Hak bize örnek gösterebilir. Kur'an-ı Kerim'deki örneklere bakarsanız tamamı tabiattan alınmadır. Şimdi tabiattan alınan şeyler dine nasıl örnek gösteriliyor? İşte bu bize dinle fıtrat arasındaki muhteşem uyumu göstermektedir. Demek ki Allahü Teala'nın tabiatta yaratmış olduğu kanunlarla, yani tabiatta yaratmış olduğu bütün varlıklarda geçerli olan kanunlarla Kur'an-ı Kerim'in kanunları birbiriyle tamı tamına uyuşmaktadır. Bu son derece önemli bir husustur. İnşallah insanlık bunun şuuruna varırsa eminim ki her sahada çok büyük gelişmeler olacaktır. Cenab-ı Hak nasip ederse bu İstanbul Belediyesi'nin yeni hizmete soktuğu Ali Emiri Kültür Merkezi'nde inşallah pazar sabahları bu konuları esas alan sohbetler yapacağız. Allah nasip ederse. Çünkü bizim bu çalışmalarımızda bu kısım eksik kalıyor. Kur'an-ı Kerim'i hamdolsun baştan tekrar başladık, devam ettiriyoruz. Cumartesi günleri daha derin ilmi çalışmalar yapıyoruz. Bir de olayın Kur'an-fıtrat ilişkisiyle alakalı bütün ilim adamlarının katılabileceği sohbetlere ihtiyaç var. İnşallah onları da organize etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız o konu üzerinde titizlikle çalışıyorlar. İnna Allah la yestahyi en yadribe meselen ma ba'udatan fema fawqaha. Allahü Teala herhangi bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İster sivrisinek, isterse onun üzerinde olsun. Femmellezine amenu feyalemun ennehu'l hak min rabbihim. İman etmiş olan insanlar, yani Allah'a güveni olan insanlar bilirler ki o verilen örnek Rableri tarafından gerçeğe tamı tamına uyumlu olan bir örnektir. Hak demek ölçüsü itibariyle, zamanı itibariyle, bir de konumu itibariyle gerçeğe uygun olan şey demektir. Ölçüsü uygun, zamanı uygun, usulü uygun. Müminler, Allah'a güveni olanlar bilir ki bu örnek her bakımdan gerçeğe tamı tamına uyumlu olan bir örnektir. Hak demek o. Zaman bakımından uygun, ölçü bakımından uygun, bir de usul bakımından uygun. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ama kafirlere gelince, yani gerçeği görmezlikten gelenler, görmezlik edenlere gelince, feyekulun, onlar şöyle derler. Mâzâ erâdallâhu bihâze meselâ. Allah bununla, Allah böyle bir örneği niye versin ki derler. Yani Allah sivrisinekle niye uğraşsın? Allah bilmem işte normal sinekle niye uğraşsın? Allah örümcekle niye uğraşsın? Böyle derler. Yudullu bihi kethiran ve yehdi bihi kethira. Allah-u Teala bu şekilde birçok kimsenin sapıklığına, yani bu yolla birçok kimsenin sapıklığına hükmeder. Birçok kimsenin de yola geldiğine hükmeder. Ve ma yudillu bihi, bu şekilde Allah'ın hükmettiği, sapıklığına hükmettiği kişiler illel fasikin, sadece yoldan çıkmış olan insanlardır. Yoldan çıkanlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ Sapasağlam bağladıktan sonra Allah'a karşı olan, Allah'a verdikleri sözü bozan kimselerdir. وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ Allah-u Teala'nın bağlantı kurulmasını istediği şeyi kesenler, وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ ve yeryüzünde fesat çıkaranlardır. اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte onlar kaybetmiş olan kimselerdir. Şimdi burada sanki ilk bakışta anlaşılmaz bir takım şeyler var. Yani dersiniz ki Allah bir sivrisineği örnek veriyor. Allah bununla ne demek istemiştir diye soru sormak yanlış bir şey mi? Yanlış mı? Tamam, sorarsınız. Herkes sorar, öğrenmek ister. Peki burada ne anlatılıyor? Mesela şuradan bir meal okuyayım. Elimdeki, sizin elinizde de olan mealden. Şüphesiz Allah hakkı açıklamak için sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmiş olanlara gelince onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince Allah böyle misal vermekle ne murad eder derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır. Çünkü bunlar birer imtihandır diye parantez içerisinde konmuş. Bilmiyorum bu mealden ne anlarsınız? Mesela Allah böyle misal vermekle ne murad eder diyor kafirler. Bu soruyu sormak insanı kafir yapar mı? Müslümanlar da sorar. Herkes sorar. Şimdi tabii burada çok şeyi bilmeye ihtiyaç var. Yani bu olay son, bu ayet-i kerime son derece önemli hususlar ortaya koyuyor. Onları inşallah doğru bir şekilde açıklamak lazım. Şimdi ben iki örneği karşılaştırarak size anlatmaya çalışayım. Hani daha kestirmeden olsun. Şimdi mesela Araf suresini açın. Yüz sayfayı açın. Yani elinizin bir elinizde ora olsun, bir elinizde ora. İkisini karşılaştıracağım şimdi ya, yani, şey yaparken. Daha kısa süre içerisinde anlayabilmemiz için. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Sizi yarattık. Suretinizi, şeklinizi belirledik. Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Şimdi Adem'e secde edin. Siz gözünüzün önünde bu sahneyi canlandırın. Farz edin ki size demiş ki Adem'e secde edin. Öyle düşünün. Yani meleklerin yerine kendinizi koyun ki olayı tam anlayabilirsiniz. Ne diyeceksiniz? Allah Allah. Ne alakası var? Yani Adem'e ben niye secde edeyim? Bazıları böyledir, değil mi? Ama Allah'a güveni olan ne yapar? Tamam. Secde ise secde. Şimdi bütün melekler bunu yaptılar. Secdeye kapandılar. İblis kapanmadı. Secdeye kapanmayınca Allahü Teala iblisi kafir saydı mı? Bakın. Saymadı. Saymadı. Kafir sayması nasıl oldu? Gale ma mena'ake ellâ tescude iz emartuk. Sana emrettiğim sırada secde etmene engel ne oldu diye sordu. Gale ene hayrun min. Dedi ki ben daha hayırlıyım. Halakteni min nârin ve halaktehu min tîn. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Yani böyle emir olur mu? Ne oldu? Allah yanlış bir şey yapmış oldu ona göre. Doğrusu kendisini yaptıdır. Teslimiyet göstermedi. Şimdi bu kafirlik yaptı. Kafirlik ne diyoruz Türkçesine bunun? Efendim? Görmezlikten gelen. Gerçeği örten tabii. Şimdi biz Türkçemizde kafire nankör diyoruz. Nanköre ne diyoruz halk arasında? Kardeşim, adama yaptık yaptık yaptık, şimdi hiç bizi görmüyor. Demez mi? Yani bir sürü iyilik yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık, ha şimdi hiç bizi görmüyor. Yolda görse kafayı çevirik mi diyor. Görmüyor mu, görmezlikten mi geliyor? İşte kafir görmezlikten gelendir. Yani tam Türkçe'ye çevirmek istersek bu böyle. Görmezlikten geliyor. Görmüyor değil, görüyor ve biliyor. Şimdi şeytan bilmiyor mu kendisini Allah'ın yarattığını? Biliyor. Ve söylediği sözler de aslında yanlış değil şeytanın. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, yanlış mı? Doğru. Şimdi mesela ilgili bir ayet şahsen hatırlamıyorum. Arkadaşlar hatırlıyorsa söylesin de. Yani ateşin topraktan üstün olması da doğru olabilir. Çünkü Allahü Teala yanlış demiyor ki ateş topraktan üstün mü değil mi? Tamam, ateş topraktan üstün olabilir. Ama doğru sözle neyi kastediyor şeytan? Bir yanlışa gitmeye çalışıyor. Allah'ın emrini gizliyor. Hedef saptırıyor. Allah-u Teala secde et diyor, o başka tarafa çekiyor hadiseyi. Ama inanan birisi ne yapar? İşte meleklerin yaptığı gibi, madem emreden Allah, o zaman bu işte bir hayrı vardır der ve secdesini yapar. Şimdi mesela bakın, hayır ne? İnsanlar, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bilgi ve kabiliyetle medeniyetler oluşturuyorlar. Hiç meleklerin oluşturduğu medeniyet duydunuz mu? İnsanlar bilgi üretiyorlar. Meleklerin bilgi ürettiğini duydunuz mu? Demek ki gerçekten saygı duyulacak bir konumda insan. Ama o anda bunu bilmesi gerekmez ki. Zaten melekleri itiraz ediyorlar. Bunu inşallah daha sonraki derslerimizde şey yapacağız. Allah-u Teala yeryüzüne bir halifelik sistemi oluşturuyorum dediği zaman melekler ne diyor? Ya Rabbi, kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun? Tam zıttını. Ama arkasından ne diyorlar? Sen neylersen güzel eylersin. Çünkü Allah'a güvenleri var. Fakat şeytan Allah'la birlikte Allah'ın yanında kendinin de karar verebileceğini düşünüyor. Yani bazı konularda Allah'ı görmezlikten geliyor. İşte bu innallâhe lâ yestahyen yadribe meselen olayı da tam onun bir başka şeklidir. Şimdi biz o sahnede bulunmadık. Ama o sahne bizim karşımızda başka şekilde tekrarlanıp duruyor. İşte Allah-u Teala bize bazı örnekler veriyor. Hemen kavrayamayabiliyoruz. Mesela şu anda sivrisinekle ilgili araştırmalar yapıyorlar. İşte kanadını saniyede 500 kere çırpıyormuş. Allah Allah, böyle şey mi olur? İşte şeyde bilmem kaç yüz tane gözü varmış. Anlatıyorlar, insan hayret ediyor ve sivrisineğin üzerinde de küçücük bir canlı yaşıyormuş. Tamam da siz şimdi bunu araştırmalarda öğrenirsiniz. Fakat bu ayetlerin ilk indiği zamanı düşünün, bir tek sivrisinek görüyorsunuz, sesini duyduğunuz zaman zaten sinirleriniz kabarıyor. Hiç ondaki inceliklerin falan farkında değilsiniz. Sivrisinek sizin için insanın kanını emen bir varlık, değil mi? Ama Allah'a güvenirseniz, madem bunu Allah-u Teala diyor, baş üstüne dersiniz, işte o güveni gösterir. Siz Allah'a gerçekten güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? İşte Adem Aleyhisselam ilk yaratıldığı zaman da bunların medeniyetler oluşturacağını kimse bilmiyordu ki, melekler de bilmiyordu. Hatta melekler tam zıttını düşünüyordu. Bunlar kan döker durur diyordu. Ama madem ya Rabbi sen emrettin, baş üstüne deyip hemen secdeye vardılar. Ama şeytan yok. Benim aklıma yatmazsa ben yapmam. Bazı insanlar böyle demez mi? Emir veren Allah. Aklıma yatmazsa yapmam. Öyle mi? Peki sen iş yerinde patron emir verdiği zaman aklına yatmayanı yapmıyor musun? Yapıyorlar mı, yapmıyorlar? Siz yapıyor musunuz? Bana ne, madem patron emretti yaparım dersiniz, değil mi? Benim aklıma yatmıyor, yapmam derseniz patron ne yapar? Kapıyı gösterir, değil mi? Bu bir güven meselesidir. Sen Cenab-ı Hakk'a güveniyor musun, güvenmiyor musun? Yok, benim aklıma yatmazsa yapmam. İşte bu şeytanın tavrıdır Allah-u Teala'ya karşı. Niye şeytan? Çünkü şeytan Cenab-ı Hakk'ın varlığını biliyor, birliğini biliyor, kendisini yarattığını biliyor, kıyametin varlığını biliyor. İşte kıyamete kadar beni yaşat diyor, yaşatan da o, öldüren de onu da biliyor. Elindeki bütün nimetleri ona borçlu olduğunu biliyor. Sizin patrona borçlu olduğunuz, mesela çalışan bir kişinin patrona borcu nedir? İşte bu iş olmaz, yine başkasında çalışırım diyebilirsiniz. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı bunu söyleyemezsiniz ki, sahip olduğunuz her şeyi veren o. Ve şeytan da bunu inkar etmiyor. Bakın burada da inkar edilmiyor. Şimdi mesela innallaha la yestahyen yadribe meselen ma ba'udaten fema fawqa. Allah herhangi bir örneği vermekten çekinmez. İster sivrisinek, ister bir üstü olsun. Femmellezine amenu, inanan yani güvenenler. İman güveni gerektirir. İşte aynı kökten emniyet dediğimiz bir teşkilat var değil mi? Aynen iman kökünden gelir emniyet. Ne diyorsun? Ondan sonra onu Türkçe'ye çevirirken nasıl çevirirler emniyeti? Güvenlik güçleri değil mi? Güvenlik. Yani güvenilen kişiler. Neyi güveniyorsunuz? Huzurunuzu, işte asayişi falan. İşte iman ile emniyet aynı kökten. Cenab-ı Hakk'a güveniniz varsa imanınız da vardır. Güveniniz yoksa imanınız yoktur. Canım her konuda güvenmem gerekmez ki, işte bazı konularda doğru ama ben öyle her şeyi, aklıma yatman şeyi, yatmayan şeyi kabul etmem. İşte bu şeytani tavırdır Allah'a karşı. İşte burada da aynı şey var. Allah-u Teala sivrisineği örnek verdi. Bu örneği Allah-u Teala mı verdi? Evet. O verdiyse doğrudur. O verdiyse doğrudur. Şimdi ben burada şeyi hatırladım. Rahmetle yad etmeye vesile olur belki. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden İsmet Sungur Bey vardı. Rahmetli oldu. Ben eskiden İstanbul Müftülüğü'nde çalışırken arada sırada onun kürsüsüne giderdim, otururduk. Çok güzel sohbetler yapardık. İşte hayvan hakları konusunda da bir kitap yazdı, ona biraz yardımcı olduk. Şimdi bir gün bana, bir her gün, her zaman soruyordu ya, bir şey sorardı. İbadeti falan da yoktu onun. Yani bir şey sorardı. İslamiyet'te bunun hükmü nedir? Şudur dediğim zaman, hiç aklına yatmazsa derdi ki madem İslam'da öyle, mutlaka en doğrusu odur derdi. Hiç tartışmadan kabul ederdi. Mesela kendisi hayvanlar konusunda son derece hassas bir insandı. İşte her gün Eminönü'nden Yedikule'ye kadar kedi köpek bütün hayvanları beslerdi arabasıyla. Bir gün dedi ki, ya şu hayvan kesiminde uyuşturulsa da ondan sonra kesilse olmaz mı dedi. Ben dedim ki vallahi dinimizde böyle bir şey yok. Bıçağın keskinleştirilmesi, hayvana eziyet edilmemesi ve işte kesilen yere götürülmesi, rahat ettirilmesi şartı var. Peygamberimizin hadisinde bu var dedim. Dedi ki dinimizde öyleyse doğrusu odur dedi. Peygamberimiz öyle söylüyorsa doğrusu odur dedi. En hassas olduğu konu. Sonra araştırmış kendisi, kardeşi sinir mütehassısıymış. Epeyce zaman sonra dedi ki bak ben demedim mi Peygamberimiz bir şey demişsen doğrusu odur diye. Ben kardeşime sordum. Hayvana hiç eziyet edilmeden yapın. O da araştırmış yani, biraz durumu incelemiş, epeyce ciddiye almış. Hayvana hiç eziyet edilmeden yapılan kesim bıçakla kesimdir. Keskin bir bıçakla. Ve kardeşi şunu söylemiş, demiş ki siz elinizi bir bıçakla kesseniz, keskin olsa bıçak, hiç farkına varır mısınız? Ortalığa kan dökülür, bu kan nereden geliyor dersiniz. Bir de bakarsınız sizden geliyor. İşte hayvan hiç farkına bile varmaz kesildiğinin, demiş. Şimdi asıl mesele bu. Aklınıza yatmıyor ama dinde var mı? Bunu Kur'an-ı Kerim söylemiş mi? Tamam. Peygamberimiz söylemiş mi? Başlı. Ha, Abdülaziz Hoca söylemiş, sonunda bin defa düşünün. Çünkü onun nesi var yani, o bir şey değil. Ama Allah-u Teala söylemişse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemişse tamam, baş üstüne. Baş üstüne diyeceksin. Çünkü güven bunu gerektirir. İşte teslimiyet dediniz ya, doğrusu güzel bir kelime. Neye teslimiyet? Allah'a teslimiyet, Hakk'a teslimiyet, doğrulara teslimiyet. İşte o teslimiyet gösterdiği için bize Müslim deniyor. Teslimiyet gösterir ama Allah'a, başkasına değil. Allah'a teslimiyet gösteriyorsunuz. Ama öbürleri teslimiyet gösteremiyor. Aklıma uyarsa yaparım diyor. Mesela az önceki o ayette, Araf suresindeki ayette şeytan, bakın şurada dikkat edin, Allah-u Teala'yı asla inkar etmiyor. Ondan sonra beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyor. Ya Rabbi bunların tekrar dirilecekleri güne kadar bana müsaade et diyor. Allah'ın varlığı ve birliği konusunda şüphesi var mı şeytan? Yok. Peki, melekler konusunda şüphesi var mı? Yani amentü billahi ve melaiketihi diye okuyoruz. Var mı? Meleklerle beraber zaten. Kitaplar dersek henüz kitap inmiş değil. Ama levh-i mahfuzu derseniz onda bir şüphesi yok. Peygamberlere iman dersek henüz bir peygamber yok. Çünkü Adem Aleyhisselam daha yeni yaratılmış. Ahiret gününe imansa diyor ki bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana müsaade et diyor. Ahireti de biliyor değil mi? O zaman bizim geleneksel anlama göre şeytan kafir mi, mümin mi? Halbuki kafirlikte en başta olan varlık değil mi? Ve doğru yolu da biliyor ki, diyor ki sen beni saptırdın, Allah'a söylüyor bunu. Ben de onlar için senin doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Doğrunun ne olduğunu bilmezse orada oturabilir mi? Bak beni saptırdın diyor, kendisi farkında işin. Onun için bu inceliği çok iyi kavramak lazım. Yani müminle Müslimle şeytanın farkı, eğer Allah demişse tamam, Resulullah demişse tamam, baş. Ama Allah ve Resulünün dışındaki herkesin sözü tartışılır. Niye Resul? Çünkü Resulullah da Allah'ın sözleri, ayetleri arası ilişkiye dikkat ederek hükmü ortaya çıkarır. Resulullah'a iftira edilen sözler o ayrı. Tamam Allah demişse baş üstüne. Ama öbürü, kardeşim tamam ben Kur'an-ı Kerim okurum, çok güzel şeyler var içerisinde ama her şeyi kabul etmek zorunda değilim, öyle mi? Yani aklıma uyarsa kabul ederim. Böyle birisine teslim olmuş denir mi? Yani mesela diyelim ki siz savaşta tüfeği dayadığınız adama teslim ol diyorsunuz. Teslim olurum ama şartım var. Senin şartına derim diyor adam hemen. Tabanca tüfeğini boşaltır üzerine. Teslim olan adam bir takım şart koşar mı? İşte Allah-u Teala'ya tam teslimiyet gerektirir bu da. Şimdi ayeti okuyalım tekrar bu girişten sonra. Allah-u Teala bir sivrisinek örneği vermiş. فَمَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İnananlar der ki, evet bu örneği anlayamıyorum ama Allah bu örneği vermişse gerçeğe %100 mutabıktır, uygundur, doğrudur. İşte şimdi mesela bugün araştırma yapanlar sivrisinekle ilgili öyle insanın şaşıracağı şeyler söylüyorlar ki hayret ediyorsunuz. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere sıra gelince فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Bakın kafir denen Allah'a inkar falan etmiyor. Tıpkı şeytan gibi. Maza arad Allah bi haza mesela. Yani Allah bunu niye örnek versin? Yani bunu örnek vermekle Allah ne istemiş olabilir ki diyor. Hadi Allah bunu örnek vermiş. Niye örnek versin ki diyor Allah şeyi. Canım siz de Allah'ı her şeye karıştırıyorsunuz. Ya ben karıştırmıyorum. Bak bu Allah'ın kitabı. İşte burada şeyler kafirlerin genel bir özelliği ortaya çıkıyor. Genel bir özellikleri var. Şimdi onun için 14. sureyi lütfen açın. Bu surenin 3. ayetinde kafirlerin özelliklerini anlatıyor Allah-u Teala. 254. sayfa. Bunlar için şöyle diyor. اَلَّذ۪ينِ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Birinci özellik. Dünya hayatını ahirete tercih ederler. Şimdi bu özellik şeytanda var mı? Bak tekrar anlatayım. Şeytan ne dedi? Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Halbuki ilerisinde başına gelecek olanlar var ama o anda, yani o anda yaşadığı hayatta üstünlüğü kimseye vermek istemiyor. Yani ben öyle aklıma uymayan emri yapmam diyerek kendisini öne çıkarmaya çalışmıyor mu şeytan? Öyle değil mi? Peki bir de Adem Aleyhisselam olayı var aynı ayette. Adem Aleyhisselam o ağaçtan neden yedi? Niçin o meyveyi yedi? O da dünyayı tercih etmek değil mi? Bak burada ne diyor? Estağfirullah. 20. ayet az önceki Araf suresinde. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ Şeytan Adem'le Havva'ya vesvese verdi. Yani fısıldadı. Pıs pıs pıs böyle konuştu. Niçin? لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Onların edep yerlerinden kapalı olan yerleri kendilerine açmak için. وَقَالَ dedi ki مَا نَهَاكُمَ رَبُّكُمَ عَنْ هَذِي شَجَرَ اِلَّا اَنْ تَكُونَ مَلِكَيْنِ Ben o kıraatini okuyorum. اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ Biliyor musunuz dedi, Allah sizi bu ağaçtan niye yasakladı? Bundan yerseniz biriniz kral, biriniz kraliçe olursunuz. O zaman ne olurlar? Diğer insanlardan üstün olmazlar mı? Nesillerinden gelen diğer insanlar. Veya ölümsüz olursunuz. Başkalarından farklı. Bakın şeytan ene hayrun min ifadesini kullanıyor. Ben daha hayırlıyım. Burada da siz daha hayırlı olursunuz yok mu özetlersek? Yani başkaları ebedi yaşamayacak, siz yaşayacaksınız. Ve siz onların üzerinde hakimiyet kuracaksınız. Şeytan da en başta ben hayırlıyım demedi mi? Dikkat edin, bütün sapıklıkların temelinde ben daha hayırlıyım sözü vardır. Şeytanın söylediği ene hayrun min. İlk adım bu. Ben daha hayırlıyım. Daha hayırlı olmanın şeyi. Tamam, daha hayırlı olmak için eğer doğru çalışma yaparsanız bu çok güzel bir şey olur. Ama yanlış yaparsanız insanı kötüye götürür. Şimdi burada şeytan Adem'le Havva o ağaçtan yedi. Şimdi o anki yani o an oluşacak nimetleri tercih etti. Daha sonrasını ne yaptı? Feda etti. Öyle yapmadı mı? Adem'le Havva. Şimdi bakın. Tekrar bu ayete gelelim. Şimdi kafirlerin özelliklerini anlatıyor Allah-u Teala 14. surede. اَلَّذ۪ينِ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Dünya hayatını ahireti tercih edenler. Şimdi birçok Müslüman, günahkar Müslümanların hepsi bu kapsamda değil mi? O an kendisini tutamadığı için daha sonra kötü olacağını bile bile yapıyor. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ama Allah'ın yolundan sapıyorlar. Şeytan nasıl saptı? وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبُونَهَا اِعْوَجَ Orada görülmeyen bazı eğrilikler peşinde koşarak sapıtıyorlar. Yani öyle bir şey söylüyorlar ki aslında görünüşte doğru. Fakat saman altından su yürütüyorlar. Dikkatle düşündüğünüz zaman yaptığının yanlış olduğunu anlarsınız. Yani şimdi Allah-u Teala demiş ki, Allah mesela bir sivrisine örnek vermiş. Ya Allah bununla Allah bunu niye örnek versin ki diye sorduğu zaman zannedersiniz ki öğrenmek istiyor. Ama niyet o değil. Allah böyle örnek vermez demek istiyor. Ve ondan sonra size mal ediyor. Siz bunu yapıyorsunuz diyor. Şimdi bakın, bazı insanlara Kur'an-ı Kerim'den ayetleri koyar gösterirsiniz. Yok diyor. Yok. Mesela başörtüsüyle ilgili Müslümanlar çok ciddi bir imtihandan geçiyorlar. Başörtüsünü yasaklayanlar hep şunu söylüyorlar. Bak diyorlar, biz diyor başörtüsünü yasaklamıyoruz, türbanı yasaklıyoruz diyorlar. Allah Allah. Ya Türkçe'de türban diye bir kelime yok ki. Açın sözlüğü, türban dediğiniz zaman Fransızların Türk sarığına verdikleri isimdir. Sonra da işte bazı Rum kadınlarının başlarına böyle sarık gibi, parmak gibi şey yapan, başlarını örttükleri sarık gibi bir başörtüye türban denmiştir. Daha sonra da işte 1980'den sonra kadınların başörtüsüne türban diyenler yasaklayanlardır. O ismi onlar verdiler. Yoksa hiç kimse bu türban kelimesini kullanmıyordu o zamana kadar. Yani 82'ye kadar türban diye bir kelime kullanılırsa sadece ya Fransızca kitaplarda kullanılırdı ya da Rum kadınlarının başlarını örtmüş olduğu o dıştan baktığınız zaman sarığa benzeyen başlıklar için kullanılırdı. Şimdi önce türban diyorlar. Ondan sonra ikinci adım. Kur'an-ı Kerim türbanı emretmiyor. Doğru. Doğru. Kur'an'da türban yok ki, başörtmesi var. Ama bunun altında yanlış bir hedef var. Kadınların başörtüsünü yasaklama. İşte ve yebgûne hayvaca budur. Görünüşte doğru ama aslında o doğrunun altına bir takım yanlışları koymak için oluşturulmuş bir takım sözlerdir. Onun için hiç kimse, çok nadirdir, Cenab-ı Hakk'a açıkça karşı gelmeye cesaret edemez. Bakın şeytana, Allah'a karşı gelmeye cesaret etti mi? Senin emrini tutmam dedi mi? Sanki Adem'e karşı çıkıyormuş gibi bir hava vermedi mi şeytan? Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyor. İnna Allah la yestahyi en yadriba meselen ma ba'udatan fema fawqaha famallazina amanu fe'lemun ennehu al-hakku min rabbihim. İnananlar derler ki madem Allah emretmiş baş üstüne. Ve emmellezine keferu, ama Allah'ı görmezlik edenler. Sanki Kur'an-ı Kerim'i siz indirmişsiniz gibi, sanki Kur'an'a siz yazmışsınız gibi, olmaz öyle şey derler. Ya Allah böyle diyor, Allah öyle demez. Ya diyor işte, hayır demez. Mesela başörtüsüyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hala fetvası duruyor. Ama yasaklayanlar diyor ki hayır. Kur'an'da öyle bir şey yok. O sizin yorumunuz diyorlar. Allah öyle bir şey söylemez. Önce kendi kafalarından şeyi koyarlar. Müftülüğe de soyunurlar. Ondan sonra da başkası yapsa ortalığı yıkarlar. yudullu bihi kethiran ve yehdi bihi kethira. İşte Allah bu şekilde birçoklarını saptırır, birçoklarını da yola getirir. Yani sen Allah'a teslimiyet gösteriyor musun, göstermiyor musun? Sen mi kendine Allah'a uyuyorsun, yoksa Allah'ın emrini mi kendine uyduruyorsun? Aradaki fark budur. Ve ma yudullu bihi illel fasikin. Bu şekilde Allahü Teala'nın sapıklığına hükmettikleri sadece fasıklardır. Yani kişinin kendisi yoldan çıkar, Allah da onun yoldan çıkmışlığını onaylar. O kadar. Mesela öğretmen der ki bu sınıfta üç kişiyi sınıfta bıraktım der. Ya niye bıraktın? E çalışmadılar, ne yapayım? O zaman sen bırakmadın, onlar kaldı, sen de onayladın. İşte Allahü Teala saptırmaz insanlar. Onlar sapıdır, Allah onların sapıklıklarını onaylar, o kadar. Allah kimseyi saptırmaz. Onun için fasıklardan başkasının sapıklığını onaylamaz Cenab-ı Hak. Yani yoldan çıkmış olacak. Kişi yoldan çıkacak, o da Allah da onaylayacak. Peki bu fasıklar kimler? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ. Ha, az önce şey yapayım. Ha, o Adem Aleyhisselam tarafı eksik kaldı, sonra şey yapar. Adem Aleyhisselam dünyayı tercih etti ama o ikinci adımı atmadı. Yani Allah'ın yolundan çekilmedi. Allahü Teala niye bundan, bu ağaçtan yediniz dediği zaman, ya Rabbi biz yanlış yaptık dedi. Hemen Allah'ın yoluna geldi. Biz yanlış yaptık dedi. Ama şeytana dediği zaman şeytan ne yaptı? Sen yanlış yaptın dedi Cenab-ı Hakk'a. Yani bir şekilde hemen öyle demiyor da öyle demeye getiriyor. Diyor ki ben daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın yani. Yani yanlış emir vermişsin. Yanlış emir tutulur mu demeye getiriyor. Demiyor da ona getiriyor. Yani bir Müslüman dünyayı ahirete tercih ettiği için günah işleyebilir. Ama yaptığının yanlış olduğunu anladığı an vazgeçer. Ya Rabbi beni affettir. Adem Aleyhisselam gibi. Cenab-ı Hak da onu affeder ve Adem gibi çok yüksek mertebelere de getirir. Eğer kişi, tabii peygamber yapmaz ama, çünkü peygamberlik bitti. Ama yani insanların, zaten peygamberlik apayrı bir şey. Yani insan olarak yüksek bir konuma getirir. Tevbe ettikten sonra. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ. Kafirler şunlardır. Misaktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozanlar. Misak ne demek? Kesin söz. Allah'a ne zaman biz kesin söz verdik? Nerede verdik? Ruhlar yaratıldığında vermedik. Hatırlıyor musun sen onu? Hatırlıyor musun ruhların yaratıldığı zaman ne konuştuğunu? Ya hatırlamadığın yerde nasıl kesin söz verirsin? Hatırlamadığın bir şeyde kesin söz verebilir misin? O ruhların yaratıldığında insanlar kesin söz vermiştir. O bir masaldır. O bir masaldır. Ama şimdi siz her gün belki sık sık bu sözü tekrarlıyorsunuz. Hayattayken. Şimdi size söyleyeyim. Tabiatta baş başa kaldığınız zaman ya da kendinizi bir takip edin. Bunun için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olmak yeter. İslam ülkesinde yaşamaya gerek yok. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Yaşadığınız çevrenin kültürü ne olursa olsun, yetişmişlik seviyeniz ne olursa olsun, tabiatta baş başa kaldığınız zaman şöyle kendinizi bir takip edin. Orada Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü, kendi kulluğunuzu anlar, itiraf eder ve teslimiyet gösterirsiniz. Bunları yaşamıyor musunuz? Yaşamayan var mı? Hiç kimsenin cevabı yok. Yaşamadık demek istiyorsunuz değil mi? Kimsenin sesi çıkmıyor. He? Yaşamayan var mı? E yok deyin. Hepimiz yaşadık deyin kardeşim ya. Var desin birisi. Kendinizi takip edin. Ve bu büluğ sırasında artık kesin hale gelir. Onun için çocuklara bakın, küçükken büluğa erinceye kadar Allah'la ilgili hep sorular sorarlar. Büluğa erdikten sonra Allah'la ilgili soru soran çocuğu bulamazsınız. Çünkü Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin kararına varmıştır. Kendi gözlemiyle. İşte alınan söz budur. Öyle içten, öyle samimi, öyle bir sağlam söz verir ki insanlar. Onun için her insan içten Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine kanaat getirdiği için, bir de Müslümanlar da imanı yanlış tarif ettiği için herkes kendini Müslüman kabul eder. Yanlışlık nerede? Mesela tevhid inancı nedir dendiği zaman ne deniyor Yahya? Şundan cevap ver. Ben duyuyorum sadece. Nasıl öğretiliyor bizim Müslümanlara? Allah'ın varlığına ve birliğine iman. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Şimdi şeytan Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor mu? Bütün şeytanlar inanır. İnsan ve cin şeytanların tamamı inanır. Sen de tevhid inancı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diye tarif edersen bütün şeytanlar ben de doğru Müslümanım demez mi? Onun için size derler ki herkesin dini kendine, kardeşim benim kalbim, Allah biliyor benim kalbimi. Tabi sen yanlış tarif ederek adamı sen yoldan çıkarıyorsun. Tevhid inancı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak değil. Ya neydi? Söyle bakayım ya. İmtihan. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak. Asıl mesele o. Allah'tan başka, sen kayıtsız şarts teslim olmadığın zaman nefsini ilah yapmış oluyorsun. Şeytan kendi nefsini ilah yapıyor. Yani kendini Allah'la önce bir eşit diyor, sen öyle diyorsan ben de böyle diyorum diyor. Benim dediğim daha doğru deyince Allah'tan üstün görüyor kendisini, öyle değil mi? O kendi nefsini tanrılaştırıyor. Biriler de, efendim tamam ben falanca ne derse ona inanırım der. O da onu tanrılaştırır. İşte tevhid inancı Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyettir. Aklıma yatarsa kabul ederim, yatmazsa kabul etmem değil. Allah'ın indirdiği kitaba inanmaktır. İşte Allah'la yapılan misak sizin tabiatla baş başa kaldığınız zaman yaptığınız sözleşmedir Cenab-ı Hak'la. Öylesine içtendir ki o. Bütün samimiyetinizle bunu Cenab-ı Hakk'a söylersiniz, karşılıklı konuşma şeklinde cereyan eder. Bu dünyada her insanın yaptığı sözleşmedir. Bunun başlangıcı bülûğla olur, bitimi de ölümle biter. İnsanlar ölene kadar bu sözleşmeyi sık sık tekrarlarlar. Ama bunu bozar. Bu defa Cenab-ı Hakk'ın tek tanrı olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu, kendisinin sahip olduğu her şeyi onun verdiğini bilir. Ama ondan sonra bakarsınız ki kendini ya da bir başkasını Allah'ın yerine koymuş. Bunlar da tamamen dünyalık arzusuyla olur. Başka bir şekilde olmaz. Ondan sonra وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُوْسَلَ Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparanlardır. Bundan ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Söyleyin bakalım ya. Efendim? Akrabalık bağı nasıl oluyor? Akrabalık bağını kesen adamlar kafir mi olur? Kafir mi olur akrabalık bağını kesen? Akrabalık bağını kesen ne kafir olur, ne müşrik olur, ne münafık olur. Hiçbirisi olmaz. Hiçbirisi olmaz. Allah'la ilişkiyi kesmektir burada yasaklanan. Allah birinci sıraya değil, başka şeyi birinci sıraya, nefsini birinci sıraya koyduğu zaman Allah'la ilişki kesiyor, kesiliyor. Falanca ilim adamının dediğini, Allah'ın dediğine tercih ettiğin zaman Allah'la ilişkiyi kesiyorsun. Falanca hocanın dediğini, Allah'ın dediğine tercih ettiğin zaman Allah'la ilişkiyi kesiyorsun. Asıl mesele bu. Yoksa akrabayla ilişkiyi kesmek tamam günahtır, şudur budur ama adamı kafir yapmaz. Şimdi bak burada ne diyor Allah? Kafirler anlatıyor. Maalesef iki şey birbirine karıştırıldığı için kimse bir şey anlamıyor. Mesela ayet-i kerimelerin hangisinde var akrabanızı ziyaret edin diye? Ki gitmeyenler şey yapsın. Hatta akrabayla ilişkiyi kesenlere mesela Yusuf Aleyhisselam'ı örnek versek ne diyeceksiniz? Babasından, babasına öldüğü söylenmiş. Esir olarak Mısır'a gitmiş. Kardeşleri geliyor, babasını sormuyor. Tanıyor kardeşlerini. Babasına bir hediye göndermiyor. Kardeşleriyle tanışıklık vermiyor. Akrabayla ilişkiyi kesmeye herhalde en iyi örnek olur bu. Ama ikincisinde öbür kardeşini getirmelerini söylüyor. İkinci gelişlerinde sadece Bünyamin'e diyor benim senin kardeşi. Ama o üçüncüsünde her şey ortaya çıkıyor. Peki niye böyle davranıyor Yusuf Aleyhisselam? Çünkü Yusuf Aleyhisselam olayları çok iyi okuyan bir kişi. Hadiselerin gelişi yoksa istemediğinden falan değil. Olayları çok iyi okuyor. Çok iyi siyaset biliyor. Nasıl davranacağını gayet iyi biliyor. Sabırla, bağrına taş basarak şeyi yönetiyor. O krizi yönetiyor ve çok güzel bir neticeye ulaşıyor. Dolayısıyla akraba bağını kesmek falan değil. Tabii ki akrabayla bağı kesmek günahtır. Hadis-i şeriflerde var. O ayrı bir şey. Ama insanı kafir yapmaz. Evet. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Bir de bunlar yeryüzünde fesat çıkarırlar. Şimdi bakın mesela şu ayeti kerimeyle şeytanın tavrını bir karşılaştıralım. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ. Sağlam bağladıktan sonra Allah'a verdiği taahhüdü yerine getirmeyenler. Şeytan da meleklerle beraber Cenab-ı Hakk'a karşı hiçbir problemi yok. Allah ne emrediyorsa doğru yapıyor, ediyor, bitiyor. Ama Allah şeytanın hoşuna gitmeyen bir emri verdiği zaman ne yaptı bu ilişki önce? Allah'a karşı verdiği taahhüdü bozdu mu? Yani o kulluk taahhüdünü bozdu mu? Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi ayırdı mı? Yani nedir o? Allah emir verdiği halde bu emri Allah'ın emri değil de sanki Adem'in emri gibi göstermeye çalıştı mı? O emrin Allah'la ilişkisini kesti mi? Bu tabii bu şeyde de Allah bunlar ne murad etmiştir ki diyenler de Allah'la ilişkisini kesiyorlar. Ondan sonra da وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ geliyor. Yeryüzüne fesat çıkarmak. Şeytan üçüncü olarak ne dedi? Kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan doğru yolun üstünde oturacağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim, çoğusu sana inanmayacak dedi. Yani Allah'tan fesat çıkarmak için izin istedi. Öyle değil mi? Allah da verdi. Serbest. İsteyen istediğini yapar bu dünyada. İster doğru yola gidersin, ister yanlış yolda. Hepsi de serbest. Yapabilirsin. Bakın üçü de şeytanın durumuna uygun oluyor. Ayetler arası ilişkiyi kurmadınız mı yanlış manalar verirsiniz. Birinde eksik gibi olan diğerinde, birinde anlayamadığınız şeyi diğeriyle tamı tamına anlarsınız. Demek ki müminle kafir arasındaki fark, mümin Allah'a tam güvenen kişidir. Kafir ise Allah'ın bazı emirlerini görmezlikten gelendir. İsterse 1000 tane emrinden 999'unu beğensin, bir tanesini beğenmesin, kafir olur. Mesela Allah-u Teala 5 vakit namaz emrediyor. 2 vakit yeter dediği zaman kafir olur. Kafir olur. Çünkü orada kendi kafasına göre hüküm veriyor. Böyle şey yok. Ama Adem Aleyhisselam gibi Cenab-ı Hakk'ın dediği doğrudur deyip de yanlış yapmış da kendi yanlışını kabul etmişse bu mümindir. Allah'la ilişkiyi kesmiyor. Ben sana emretmedim mi bunu yapma? Evet ya Rabbi emrettim, ben yanlış yaptım diyor. Ben yanlış yaptım diyor. Ama şeytan ben yanlış yaptım demiyor. Bu emrin Allah'la ilişkisini keserek şu Adem var ya, şu Adem ben ondan üstünüm diyor. Buna çok dikkat ederim. Evet, şimdi birinci bölümünü. Ha, burada bir ilan var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim meal bilgi yarışması düzenledik bu sene. 18 ilde yapılıyor. Hepinizin çok yakın desteğini bekliyoruz. Afiş ve broşürlerden alıp asmak ya da dağıtmak isteyenler Mustafa Çavdar'dan alabilirler. Soru cevap faslına biraz sonra geçeceğiz.